byla ošklivá už za mladá. A ten nejmladší a nejhezčí a nejvíc se otci podobá. Prosím.

Žádám pokoj a odpuštění. Vím, kde už jsem ji slyšela i kdo ji zpívá. Netuším, na co narážíš,

Dneska se To bude pro Ameri. Angostias. Mám tam dárky Pepeho iniciále? Ne. Pak mladík zvedák horám zrak a k vrcholu co k nebyční. Tam na něj čeká dívka z hor a tu svou ženou učiní. Adélo, jdeš nebo ne? Ta někde vyspává. Něco se mi na ní nelíbí. Pořád sebou nervózně trhá, jako by mezi prsama seděla ještěrka. Martýry. To, co jí trápí, trápí i nás. Kromě Angustias. Se mnou je všechno v pořádku, to je pravda pravdoucí. Všechny ode dříva víme, že si celkově dokonalá. Díky Bohu už totiž tohohle pekla brzy vypadnu. Kde bereš tu jistotu? Změňme téma! Věřte mi, je lepší mít peníze v kapse, než vyplakané oči na pěkné tvářičce. Tvoje řeči mi dovedním uchem dovnitř a druhým ven. Pustme sem trochu čerstvého vzduchu. Neslyším ho v srdci svém. Neslyším ho v srdci svém. Jak milý pod mým oknem zpívá. Thank you.

jsme nikdy se nepříčili mé vůli. Komu máš recht? Ale kdyby si povolila, že tě si vyletěli mi až na střechu a už nikdy, nikdy by se opravdu nesundala. Dostala bych jenom z kamení. Ha! Nic se tu neděje. Kdyby k něčemu našlo Zuzovi, to mezi těmito čtyřmi stěnami. Čím si nejsem tak jistá? Ty si nepřiješ nic jiného, než abychom já a mé dcery skončili v bordelu. Nikdo nezná mi svůj osud. Já znám svůj osud. I osud. Pro nevěstinec byla stvořena jiná žena, která zemřela už dávno. Na památku mý matky, Bernardo Nešape. Dost! Už ty mluvila až až. Vrať se do práce. Tady jsi jen služebna. Nic víc. Posloucháš ty mě. Jde na opa. Po 30 let ti prostě radla prát, zbytky jen žrát, když si nemocná s tebou bdí. Po 30 let město špehovat, intriky hrát, pomluvy ti nosit, to je tím, že potřebuje z čerstva je vždycky být, všemu panovat, ať vše víš. Tak se zdá, že tu vládneš snad každému, ale nenech se z nás, nech se napálíš. Dejte jí dcej, nebo hlubý znak. bičem víte bez hlavě, holí ze všech sil, ať si vytrpí za svůj hřích. Dívka jak lusk, tak rozkošně mladá.

děti. Za devatero horama, v rostém městě španělské, tam žile žil. Tvary hlaje a v očích strach, když je ze všech sil a svědou prchá. Znějí svojí, nemá kam jít, teď od ní kroku nelze, ani nechce, poky se houpou. Je mrtvý? Ne. Ujel na tím. Můžu za to já. Ženy neumějí mířit. Tak proč si řekla, abych ji potrestala? Potoky krve by se měly vylít na její hlavu. Adélo? Adélo. Adélo, co to bylo? Adélo. Adélo. Sousedi jsou z hůru. Adélo. Takže beze. Takže. Adélo. Adélo. Takže ty beze. Snad si nemyslíš, že ty to zdi zakryj tvoji hanbu. Jen když nikdo nevidí,